Była pełna barw, nie była szara. I pełno dźwięków, melodii wysypało się do ucha. Uleciały, wybijały rytma, niskie tony wskakiwały mi do brzucha. Ponure gęby uleciały jak bzzz mucha. Mówię, jestem FI, a wszyscy mnie tu znają. Gadają do mnie, rozmawiają, o czas nie dbają. A idę przez środek ulicy, czas i pieniądz tu się nie liczy. Miałem sen, w którym nie było miejsca na poważne dygnitarze, konstytucje, paplaniny, bite pisma urzędowe, inne popeliny, które zaśmiecają łeb. Ktoś krzyczy kpiny, nie wtrąca się to mój sen. Nie widzę twojej niezadowolonej miny. Miałem sen, w którym nie mówiono głośno o pieniądzach, bo pieniądze nie liczyły się, wcale ich nie ma. Wszystko co niezbędne było do życia, o tak spadało z nieba. Wszyscy mają to co trzeba, tlen, woda, gleba. Miałem sen. Miałem sen. F.I.Z. Miałem sen. Aha. F.I.Z. Miałem sen. F.I.Z. Miałem sen. F.I.Z. Miałem sen. F.I.Z. Ulicą, nogami nie sięgając chodnika. Wszystko pływało jakby grała muzyka. Miałem sen, że ciągle jesteś tak blisko. W zasięgu ręki mamy dokładnie wszystko. Unosimy się wysoko, nie spadamy nisko. Nikt się nie żali, nie chwali, wszyscy duzi nie mali. Porozrzucane dźwięki po całej ulicy, zbieram je lepiej. Słowa wpadają do głowy, od tak czuję się lepiej. Ich nie ma, i nie ma tych co opowiadają bzdury. Ich nie ma, co strzeżą zęby, ostrzą pazury. Ich nie ma, próbują stawiać między nami mury. Ich nie ma, a miałem sen. Głośnik ogromny i pulsujące membrany wyrzucają mnie, dźwięki odbijają od ściany. I pływam i lecę, i bujam się lekko, wysoko. Lecz wszystko kontroluję, na wszystko mam oko. Bo miałem sen. Na wszystko mam oko. F.I.Z.L. Aha. F.I.Z.O. Miałem sen. F.I.Z.O. Miałem sen. F.I.Z.O.